Jackson, the king of pop, the way you make me feel. Dit is de 538 ochtendshow. Om 7:05 op woensdagmorgen, welkom. Ja, even met je doornemen wat er allemaal in de media speelt vandaag. Binnenkort maakt Marco Borsato zijn terugkeer op tv. En wel vanavond in een kookprogramma met Sergio Herman. Vanaf 8 uur vanavond is die uitzending te zien. Ze reisde daarvoor naar Italië. Oeh. Bij Angela de Jong valt die aflevering helemaal verkeerd. Zit je al klaar met de popcorn? Enorme lafbek. Ja. Ja, dit is wel echt Tom Waas in het kwadraat. Ik bedoel, die bij een wielerprogramma ging zitten om daar voor het eerst over te praten. Nee. Ik bedoel, als je een fan bent, dan kies je de meest scherpe interviewer van dit land. Waarom? Dan ga je daar zitten en dan vertel je in één keer je verhaal. En dan beantwoord je alle vragen. Waarom? Als je een fan bent. Ja. En als je een lafbek bent, dan ga je lekker met Sergio op reis. Ja, dat is zo. Wat vind jij, Tim? Ja, ik vind dat niemand er een verantwoording in verschilt. Hij moet toch lekker zelf weten wat hij doet. Hij heeft zich voor de rechter verantwoord. Die heeft gezegd, meneer Borsato, u bent vrijgesproken. En ja, wat mij betreft moet hij nu lekker zelf weten wat hij gaat doen. Dan ga je bij, zeg even, Sven Kokkelman zitten. Ik noem maar iets, bij een van de beste interviews van Nederland. Ja. In de hoop dat hij alsnog gaat zeggen, het is allemaal wel gebeurd. Ik heb zo genoten. Ja. Nee, dat hij gaat zeggen, ik heb zitten liegen in die rechtbank. Nee, maar wat hadden jullie allemaal terug, zeg? Nee, maar het is wel een beetje raar dat zij zegt, ja, hij is een lafbek. Wie ben jij? Echt heel erg raar, want inderdaad, hij is zich toch al verantwoord bij de rechtbank. Ja, hij is helemaal geen lafbek. Hij heeft zich namelijk, verdedigd. En hij is verder. Hij hoeft niemand iets uit te leggen. En wat hij nu verder gaat doen, dat moet hij ook helemaal zelf weten. Ja. Maar het is heel Nederlands om dan te vinden van nu moet je je nog een keer verantwoorden. Je moet je tegenover het mediatribunaal. Tegenover het journaal. Dan even heel iets anders. Want er is nogal wat ophef ontstaan over een filmpje dat Kim Kutter afgelopen weekend op haar socials deelde. Zij is voor het AIDS-fonds in Oeganda. Ja. Om daar te bekijken hoe heftig de situatie is. Maar wat Kim supergoed die dacht, is natuurlijk. Ja, wat fantastisch is en heel belangrijk. Maar Kim die dacht van ik heb ook nog een handeltje te runnen. Dus die plaatste afgelopen weekend dit filmpje online. Hey allemaal, welkom vanuit Oeganda. Ik heb goed nieuws vanuit het thuisfront. Poespas heeft dit weekend een spring sale. En dat betekent 15% korting op heel veel uit de website. Shopse. Shopse. En je ziet ook, ze heeft dat in een soort selfie-stand gefilmd. Je ziet achterop gewoon dat waar ze is. Hebben die kindjes op de achtergrond. Heeft ze het geplaatst op een verkeerd kanaal? Nee, op de eigen. Maar ze is natuurlijk met een hele andere reden in Oeganda dan de poespas korting door te geven. Vrouwen met HIV geconfronteerd. Ja. En zij gaat daar een beetje een promotie voor doen. Kim 15% korting. Maar je weet precies. Nu wel code Kim25. Ja. Maar je weet precies hoe zij echt is. Nee. Ze heeft een excuus gemaakt, toch? Ze is diep door het stof gegaan. Ja. En ik geloof Jan Slachter was woest, want die zat achter die reis, toch? Zij doet geen idee. Max. Die was echt not amused. Ah, oké. Okay. Ja. Als Jan boos is, rook om zijn oren. En dan nog even heel iets anders, want Merel Ek, die was dit weekend bij een van de K3 reunieconcerten in Ahoy. Aan tafel werd ze daardoor flink door de mannen van VI geplaagd eigenlijk. Maar ze vertelde dat tijdens het concert juist veel kijkers op haar afkwamen. Joh, iedereen was in glitter en K3-pakjes. Het was echt geweldig. Ja. Ik kwam nog een jongen tegen die zei, Merel, zegt hij, wat zal Johan ervan vinden dat we hier staan? Ik zeg, verwerpelijk waarschijnlijk. Maar in totaal zijn er 750.000 mensen die naar die K3-concerten gaan. Dus, Merel Ek is er een van. 9:08 is het. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. De ochtendshow van 538. Wat is het fijn geweest? Die hele lange nacht. Nu is het tijd geweest. Dus weer een nieuwe dag. Maar met je vrienden in de morgen. Van de leukste ochtendshow. Woensdagochtendspits, hoe is het op de weg, Rick? Er staan 30 files en de file met de meeste vertraging op de A12. Arnhem, Utrecht tussen Veendam-West en Maren. De vertraging nu 47 minuten. Ja, we beginnen bewolkt, dan komt de zon door en later meer bewolking en maximaal 19 graden. You there. Kwart over acht. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Dat was gewoon een van de stemmen van de stemmenjacht. Ja, dat klopt, ja. Oh, ja. Nou, het was niet stemmenjacht, maar dat was Wim met zin. Oh, ja. En hij was te laat in de reeks van vier. Dat deden we zo'n We Love Radio. Ja, Wim met de zin. Oh, Wim, ja, dat was, dacht ik, de zin. Oh, ja. Leuk spel. Hij was te laat in de rij. Ja. En ja, niet veel mensen wisten hoe Konks kwam. Ja, gek vond ik dat. Ja. Want je weet toch, als je ergens iets uit kan halen, is het Konks wel. Hey, dat is Konks. Boeren die krijgen te maken met steeds strengere regels rond mest en uitstoot daarvan. Ze mogen hierdoor minder koeien houden. Bas Roefs, hij is boer en denkt een oplossing te hebben gevonden voor het probleem. Namelijk het koeientoilet. Ja, dan. Ja. Het klinkt als een 1 april grap, maar ja, daar zijn we al ver voorbij, dus dat zal het niet zijn. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het koeientoilet. Ja. Dat heb jij verzonnen. Het koeientoilet. Ja. Dat is gewoon zo wat je zegt. De koeien plassen bij mij in het potje. Nee joh. Maar even, dat kan toch niet, man. Heb je wel eens een koe zien plassen? Ja. Dat is alsof de sluis open gaat. Ja. Maar bij mij plassen ze gewoon van de 20 liter wat een koe per dag plast. Ja. 10 à 11 liter gewoon in het potje. Keurig. Oh, netjes, maar hoe heb jij ze zover gekregen, Bas? Ja. Dat is gewoon een systeem, een krachtvoelbox. Daar krijgen ze brokjes in. Ah. En door de brokjes komen ze 6 keer per dag minimaal in die box. Ja. En dan zit er achter haar billen komt dan een potje. En die stimuleert de plastier. En zo doe ik dan de plassen. Maar hoe stimuleer je de plas bij een koe? Ja. Tussen de vagina en het uier. Ja. Daar zit achter op de billen, daar zit de plaspier. Ja. Plasbuis. Ja. En doordat hij wrijft of kietelt, gaan ze gewoon plassen. Ja, oké. Okay. Okay. Maar is dat alleen bij koeien zo, of kan dat bij iedereen? Nou, je mag het met je vrouw of vriendin komen proberen. Of wat doe je op? Maar Bas, het allemaal zo eenvoudig is zoals jij het nu schetst, hoe kan het dan dat het er nog niet was? Ja, je moet erop komen. En ja. Handkamp, dat is een innovatiebureau, Henk Handkamp, is gewoon een uitvinder wat dat betreft. Want die heeft het bedacht voor jou? Ja, niet voor mij hoor, maar voor... Nou zijn er een 40-tal boeren in Nederland die dit gebruiken. Ja. En ik ben de eerste in Brabant en Limburg. Ja. En ik heb de publiciteit een beetje gezocht omdat Brabant dit systeem niet wil erkennen. Het is officieel RAF erkend, dat wil zeggen reductie ammoniak veehouderij. Ja. En in heel Nederland wordt het erkend, behalve in Brabant, voor nieuw te bouwen stallen. En dat is mijn bedoeling. Ik wil een nieuwe stal gaan bouwen. En Brabant wil daar nog niet in meegaan. Daarom wil ik Brabant ook uitnodigen om bij mij te komen kijken. Ja, maar nog even mag ik toch vragen, Bas. Ik ben toch gefascineerd door dat kietelen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat hoor ik al, ja. Zit daar dan een soort borstel of een kwast? Nee, het is gewoon een kunststofpot. Ja. En die wordt met een cilinder op luchtdruk. Wordt die stimuleert die 2 minuten. Maar je hebt koeien bij die... Ja, binnen 15 seconden al plassen. Maar je hebt koeien waar het iets langer duurt. En je hebt ook koeien die die dan een keer niet plassen, maar die plassen dan de volgende keer. Ja, oké. Okay. Maar het werkt dus alleen voor urine? Het werkt niet voor, voor kak? Nee. Urine en poep samen vormt ammoniak. Aha, dus jij scheidt de wegen, om het zo maar te zeggen. Juist. Ik scheid aan de bron. En wat doe jij met de urine uiteindelijk dan? Want dat urine vang jij die ergens op in een tank. Ja. Zo kun je het ook zeggen, maar het is dan een mestzak. Ja. Of een zak. Urinezak kun je ook noemen. Urinezak, ja. En dan mag ik het over mijn grasland of mijn muisland mag ik het zelf benutten voor kunstmestvervanger. Oh, maar dat werkt dus. Want als een, als een hond in je gezond pist, dan heb je een bruine plek. Maar, dat bedoel ik. Dus dus dat wil zeggen dat hij veel stikstof in zijn urine heeft. Ja. En alle boeren hebben een hoop stikstof in de put, in de mestput zitten. Ja. Maar mogen het niet gebruiken. Die moeten bij DSM moeten ze kunstmest gaan kopen. Nou, en dat hoef ik dus nou niet meer. Dus het is eigenlijk win-win. Juist, dus precies. Gaat gewoon met die pis over de mais heen. En dan, maar gaat het ook sneller met urine? Of is het een verschil? Nou, kijk, ik ben nog maar sinds december bezig met dit systeem. Dus ik moet alles nog zelf een beetje met mijn collega's ondervinden. Ja. Het streven is naar dezelfde opbrengst als met kunstmest dan deze. Nou, maar dit zou het ei van Columbus zijn, toch? Nee, het is... In mijn beleving wel, en ik denk in heel veel boeren ook. Alleen Brabant moet wel de zaak vrijgeven, anders gebeurt er niks. Ja, waarom doen ze dat tot nu toe niet? Wat zeg je? Waarom doen ze dat dan tot nu toe niet? Dat dat weet ik niet. Ze zijn allemaal bang dat er meer dieren komen. En dat is bij mij niet het geval, want ik wil van 100 naar 180 koeien. Zo. Dus, maar ik heb er een varkensbedrijf bij. Ook nog, En die varkens wil ik allemaal omruilen in koeien. En dat wil zeggen dat ik 4 moedervarkens ruil tegen 1 koe. Okay, dus het is een win-win situatie voor iedereen en alle man. Ja. Hey, maar even, hoeveel van die wc's heb jij staan, Bas? Oh ja. Ja. Ik heb 1 wc op de 25 koeien staan, dus ik heb 4 wc's. Maar hoe doen ze dat dan? Want ik bedoel, je hebt ook wel eens dat er een aantal koeien tegelijkertijd even overlopen hebben. Ja, het is constant een wachtrij. Dit staat er dan ook echt? Ze staan echt in de rij voor de wc? Ze staan gewoon want het zijn net paarden. Ze willen gewoon graag getiteld of gebasteld worden. Snap zo ik. Moet je het zien. Ja, okay. En dan heb je natuurlijk ook wel eens een dame ertussen die blijft staan. Die is al lang uitgeplast. Ik wacht tot... Ja, maar als de tijd om is, dan gaat er voor en achter het hekje open. Ja. En dan komt de volgende koe en die duwt ze zo eruit. Ah, oké. Okay. Ja, iedereen wil getiteld worden. Ja, ja. Maar ja, dan ligt er al een woord als je getiteld wordt. Ik vind het wel een goede. Ja, het is fantastisch. Ik vind het leuk, Bas. Is een koe nou eigenlijk gevaarlijk? Want soms zie ik wel eens een koe in een rij. Kun je die aaien? Nee. Ja, koeien in de natuur, hier lopen dan in de Maas, als lopen hier buffels. Ja, dat moet er niet bij komen. Maar een Schotse hooglander, die heeft de grootste horens, bij wijze van spreken. Maar dat is over het algemeen een heel mak dier. Ja, heel zachtaardig. Ja. Een koe is gewoon net als een paard. Ja, nou ja, we weten nu waar we ze moeten kietelen om een beetje vriendelijk te worden. Ja, dus, anders kom een keer kijken, hè? Ja, ik denk ik zo even langs zijn. dan breng je Johan Derksen mee, want die plaft elke nacht 2 à 3 keer over de pot heen. En hier kan hij in het potje plassen. Ja, precies. En die wordt ook graag gekieteld op die plek volgens mij. Ja, op alle plaatsen volgens mij. Bas, leuk je even gesproken te hebben hierover. En succes ermee. Goed zo, dankjewel. Bas Roefs is boer en ook een beetje uitvinder dus met zijn... Mooi systeem. Mooi, fantastisch. Als dit werkt, zou het helemaal top zijn. Het is 7:30 in de 538 ochtendshow. Woensdagmorgen en Alex Warren op je radio. Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight. Like a

Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op wens.nl/zakelijk. Nu bij iWis Opticians een tweede bril cadeau. Bijvoorbeeld een zonnebril met Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig, maar later vanmiddag neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 14 graden in de Wadden en 19 in het zuiden van Nederland. En dan de files. Hoe is het met de ochtend? Goedemorgen. Nou, het valt mee. 39 files nog. We beginnen op de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij het Ringvaart Aquaduct 28 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug 31. De A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 18 minuten. En een hoop flitsers, onder andere op de N2 in beide richtingen bij Eindhoven 159,7. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere 51,9. A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 58,1. En de laatste is de A16 Breda Dordrecht. Daar vieren we Koningsdag, hè? Hij staat bij 38,7. Ja, in Breda, hè? Voor niet in Dordrecht. Nee. Het is 8:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Meer fietsers dan ooit. Die kwamen vorig jaar op de spoedeisende hulp terecht. Meer dan 80.000. En veel mensen hebben iets aan hun hoofd, bijvoorbeeld een hersenschudding. En dat kun je dus voorkomen door het dragen van een helm. En er is weer gedoe rond de toeslagenaffaire. ZZP'ers die hielpen met de afhandeling, die krijgen de Belastingdienst achter zich aan. Het zijn schijnzelfstandigen, zegt de fiscus, waardoor ze volgens de AD geld terug moeten betalen. En een Nederlands bedrijf misleidt klanten met nepdatingsites. Klanten chatten niet met een date, maar met een medewerker, zegt Pointer. Omdat klanten per verzonden bericht betalen, worden ze zo lang mogelijk aan de praat gehouden. Oh joh. Hart voor Den Haag dan, de grootste partij in de stad, die praat voorlopig niet meer met D66 over de vorming van een coalitie. Partijleider Richard de Mos die vindt namelijk de inhoudelijke verschillen op sommige onderwerpen te groot. Dat zijn ze ook best wel. Nou, klopt. Ik snap hem wel. Ja, noem maar wat. De opvang van asielzoekers in het Haga-ziekenhuis, dat wil hij natuurlijk tegengaan. De Mos heeft geen zin meer om met D66 te onderhandelen. En ze laten nu weten dat ze nu met VVD, DENK en CDA willen praten om dus een meerderheid te vormen in de coalitie. Ja, heb jij daar nog wat op te zeggen? Ik heb Richard gisteren gesproken. Ik heb hem ook dit geadviseerd. En hij zegt, nou, dankjewel voor je advies. Ik ga dit opvolgen. Nee, ja. Maar wat nu dan? Want je komt op een gegeven moment ook... Nou ja, we gaan kijken met die andere partijen of we daaruit kunnen komen. Ja, ze gaan nu dus inderdaad met VVD, DENK en CDA om tafel. Ze moeten die meerderheid zien te krijgen. Heb je van alles wat, hè? Daar heb je van alles wat. Ja. Nou, grappig dat zij met denken ook aan tafel willen. Ja, maar die is best wel. Die had voor mij één zetel, denk ik. Nou, en die mensen moeten ook gehoord worden. Hè? Ja, nee, zeker. En zo denken wij van de partijen. Maar goed, iedereen mee laten doen. Ja, ja. Hart voor Den Haag had er 16. Precies. Het is op zich logisch dat je met D66, want die had er 8. Dan ben je dat er. Is de ene grootste. Ja. Dan was je er geweest. Ja. Maar goed, dat verhaal gaat niet door. Dus nou ja, vooralsnog. Dat kan natuurlijk ook een manier zijn. Ja, maar D66 gaat natuurlijk ook straks zeggen: je wilde eerst niet. Waarom ga je dan. Zet je ijdelheid dan aan de kant en denk je, regeren gaat boven ijdelheid. Kijk, je bent nu aan het verkennen. En ik denk dat zij nu tot de conclusie komen dat het is logisch om met die andere partijen verder te kletsen. En als ze er daarmee niet uitkomen, dan kun je altijd nog kijken van kunnen we misschien toch allebei wat water bij de wijn doen. Ja. En alsnog nader tot elkaar komen. Nou, er zijn 11 seizoenen van Married at First Sight geweest. En dit seizoen is toch wel iets anders. Want heel wat stelletjes, ja, die gaan natuurlijk met elkaar trouwen zonder dat ze elkaar nooit ooit hebben gezien. Dat is natuurlijk best wel eng. Het is wel een spoiler, hè? Dus als je het niet wil horen, als je dan even liedje zingen en je vingers in je oor duwen. Het is in ieder geval nog nooit voorgekomen dat de bom al barst voordat het jaarwoord überhaupt wordt gegeven. Ja. Meestal ga je dan met elkaar op vakantie en dan barst de bom wel, krijg je ruzie. Maar nu is het voor die tijd al gebarsten. Eigenlijk op het moment dat ze moeten zeggen van, wil je elkaar het ja-woord geven. Bruid Sandra, die zag het dus helemaal niet zitten. Die zegt dus nee. Die zegt maar waarom? Dus gewoon nee. Nou, wat zij zegt is, ze zag het eigenlijk al gelijk. Ze vond hem te oud. Ah. Terwijl hij maar een paar jaar ouder is. Grappig. Maar toch, ja, een oude uitstraling. En ze zag gewoon, dit is gewoon helemaal niet mijn type. Het is niet de vibe die hij uitstraalt, die ik wil zien. Zij had opgegeven, ik wil geen toyboys meer. Zij is een mannengek en zij heeft heel veel jongere vriendjes gehad in haar aanloop. Dus kom je automatisch wat in een oudere categorie terecht. Dat was ook wat uiteindelijk de organisatie van het programma dacht. Die denkt, nou, dan moeten we wat ouder iemand aan haar koppelen. En dat hadden ze gedaan. Nou moet ik wel zeggen dat deze meneer, en dat is heel onaardig om te zeggen, maar hij zag er ook echt wel oud uit. Hij zag er oud uit. Bovendien was die kaal. En zij had van tevoren gezegd dat zij niet op kale mannen. Dus hij heeft hem nu niet genoemd, maar haar vriendin, die zag hem van tevoren en die zei gelijk al tegen hem, sorry, maar ze valt helemaal niet op kale mannen. Ja, dan zou ik ook niet aankomen met een kale man. Je valt toch op iemands innerlijk? Nou, ik denk in dit geval, in eerste instantie, als je zo snel moet beslissen, weet ik wat, ga je er toch op af van, vind ik iemand aantrekkelijk of niet? En daarna leer je iemand pas kennen. Je kan heus wel van tevoren inschatten, nou, dat is mijn mening, dat je denkt van, nou, ga ik hier ooit mee in bed kunnen belanden? Nou, dan weet je al heel snel, als het nee is, dan blijft het nee. Oh. Dat is mijn mening. Hebben we dat vaak gehad? Ja, tuurlijk. Dat heb je toch zo vaak? Nou ja, ik... Ja. Heb jij denk jij bij iedereen, daar wil ik wel mee in bed. Zeker. Ja. Niet geschoten, altijd missen. Hé, een hartslag. Nou, dat is aantrekkelijk. Als iemand stinkt of zo, ja, ik weet niet. Ja, dat maar is goed, ik snap wel, in dit programma moet je verder kijken dan het uiterlijk. Maar goed, dat zag ze überhaupt niet zitten. Maar wat is sowieso een beetje... Wat was hun leeftijdsverschil? Zij was halverwege de 50 en hij was 58. Dus zeg eventjes dat ik... Jaar of 6 is. Ja, dat is helemaal niet veel. Nee. Vraag ik me af van wat is dan. Nee, zij zag hem en ze vonden het echt een oude man. En ze zei, dit is gewoon niet het type waar maar ik op wanneer val. Ben je een oude man? Ja. Wat is, kan je ergens in een huwelijk zeggen van joh. Hey, nou, zoek de foto even op en dan ergens snap ik wel wat zij bedoelt. Het is ook als je ze ziet zitten, denk je, dit is niet meteen een. Maar ik denk dat er mensen luisteren die wel 20 jaar verschillen met hun partner. Ja. Maar goed, je wordt nu blind aan elkaar gekoppeld. En je moet daar in een split second moet je beslissen van gaan we dit doen of niet? En zij heeft gewoon bedacht. Dit gaat hem nooit worden, ik ga nu nee zeggen. Ja, en ik vind het eerlijk. En ze krijgt een tweede kans, hè? Er is een nieuwe partner voor haar gezocht in het programma. Okay. Dus uiteindelijk is ze ook nog aan de winnende hand in die zin. Dat ze krijgt een nieuwe keuze. Ik geloof wel dat iedereen heel boos op er is achter de schermen. Dat ze dit gedaan heeft. Ja, maar ik denk ook wel, zij kon gewoon niet oprecht ja zeggen. En wat moet je dan? Als je nu eigenlijk al weet van... Dit gaat hem nooit worden. Echt niet Het is overigens voor de man in kwestie natuurlijk super lullig. Heel lullig. Ja, maar die komt ook. Die komt op de datingmarkt toch niet meer... Aan de bak. Iedereen die denkt straks ja. Ik denk dat hij heel veel brieven gaat krijgen naar aanleiding van deze uitzending. Ja, dat denk ik wel. Ja, het was een ontzettende sympathieke man. Ja, je moet erop vallen. Maar ik vond het hem ontzettend aardig. Nou, dus voor de mensen die nog niet vooruit aan het kijken zijn... Het is dinsdagavond is het op televisie. Maar het is nog steeds, ook al weet je dat zij nee gaat... Het is nog steeds denk ik wel heel erg leuk om het te gaan bekijken wat daar gebeurt. Wij gaan naar Stemmenjacht. De 538. Dat hoofd van Stemmenjacht. We hadden vorige uur wat problemen met de computer. Technische storing, hè? Maar Rick heeft, dat is wel fijn, toch dat ICT, die ICT-achtergrond voor jou zelf prettig. Ik heb gewoon 2 linkerhanden. Maar jij hebt wel de stekker er even een minuut uitgetrokken. Dus als het goed is, heeft dat geholpen. Lisanne uit Vlijmen, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Lisanne, ben jij klaar om 40.000 euro te winnen? Zeker. Ja, want dat is best wel belangrijk natuurlijk. Dat je er helemaal goed voor zit en dat jij de juiste naam gaat noemen. Want als je dat doet, is dat geld voor jou. Dat zou heel leuk zijn. Hoe lang heb je de stem die jij zo gaat noemen al in je hoofd? Nou, eerlijkheidshalve, mijn man heeft de stem gisteren gehoord en bedacht. En we hebben hem gisteravond nog even geswitcht, omdat onze keuze gisteren geraden was. Maar dat was niet goed. Oh, oké. Okay. Ja, dat is, dan hoor je dat en dan denk je, die gaat er vandoor met veel geld. Want dat dachten wij ook. Wie was dat eigenlijk die jullie in eerste instantie dachten? Mijn man wacht aan Paulien Cornelissen. Oh ja. Die is genoemd gisteren. Van de slimste mens. Ja, zeker. Maar het is dus iemand anders, dat weten we zeker. Maar wie het is, daar gaan we wellicht nu achterkomen als jij ons vertelt van wie deze stem is. Leuk. Ja, wij denken dat het Nienke de Jong is. Wie? Nienke de Jong, de journaliste. Oh, ja. Nienke de Jong. Is het Nienke de Jong die bij ons in deze koffer zit voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Lisanne. Ja, jammer. Het helaas. Is ook niet Nienke de Jong. Nee, ik hoor het. Wie zou het toch zijn? Ja. Ja, ik heb nog wel een idee, maar ik ga het nog een keer raden. Nee, de computer is vanochtend een beetje van slag, maar ook weer niet zo van slag. Nee. Jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij omdat je meespeelde. Hartstikke leuk. En veel succes met het verder zoeken naar de juiste stem. Dankjewel, goede uitzending. De 538 Stemmenjacht. Oh. tripping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh, God. Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it. Bij 538, 13 minuten voor 9 uur. Ja, we hadden het net even over MAFS in het seizoen dat nu wordt uitgezonden. En op Videoland al een klein beetje voorloopt, blijkt dat aanstaande dinsdagavond op televisie te zien is hoe een van de kandidaten nee zegt als ze voor het per altaar staat. Sandra. Ze vindt het leeftijdsverschil met degene aan wie ze gekoppeld is te groot. En het leuke is, Arine die reageert hierop. Goedemorgen, Arine. Goedemorgen. Nou, heb jij in het verleden ook meegedaan aan een tv-programma? Dat was geen MAFS, maar dat was het programma Lang Leven de Liefde. Op SBS is dat, ja, exactly. Even voor de mensen die dat niet kennen, wat is het idee van Lang Leven de Liefde? Nou, je gaat met een complete stranger ga je in een huis. En als je dan iets van 24 uur langer met elkaar vol kan houden, dan kan je dat tot 5 dagen verlengen. En dan ga je als soort van stelletje de deur uit. Hoe lang heb jij gezeten uiteindelijk? Ja, 5 dagen. Kijk. Dat was een match made in heaven dan, of niet? Ja, dat was wel heel bijzonder, maar hij sprak heel slecht Nederlands, dus het was wel makkelijk. Maar had jij meteen, toen jij hem zag daar, dat je dacht had je vlinders? Ja. Nou, er was wel iets heel bijzonders. Oh, grappig. Oh. En ja, hij kwam met een paars pak en een groen pak en een lichtblauw pak. En ik ben meer van blote voeten en schelpjes en veren. Ja. Dus dat was heel raar. Maar aan de andere kant, hard to hard. Ja, matchen we wel. Oké, maar even onbeleefde vraag hoor. Maar jullie hebben daar 5 dagen met elkaar geslapen. Is er daar ook iets gebeurd in dat huis al? Of is dat later pas ontstaan? Dat ga je toch niet doen. Nee, dat weet ik niet. De liefde. Ja, nou, als je boterverliefd bent, dan... Boterverliefd, dat vind ik wel een beetje corny woord, vind je niet? Ja, maar, daarom zeg ik het ook. Ja, nou ja, dat woord dat ga ik niet gebruiken. Maar ik moet zeggen, ik geloofde het eerst niet. Ja. En daarna zijn we dat heel voorzichtig uit gaan pakken als een cadeautje. Oh. En het is heel leuk geworden. En het is eigenlijk nog steeds leuk. Want zometeen zie ik hem weer. En dan gaan we lekker vanavond een concertje pakken in Vredenburg. Nou, wat leuk. Maar hoe lang is dit geleden dat jullie elkaar ontmoet hebben dan? 3 jaar geleden. Oh, wat leuk. Maar de reden dat we jou aan de lijn hebben is... jullie verschillen flink van leeftijd. Ja, hij is 14 jaar jong. Kijk. Wow. Zo. En dit was natuurlijk bij Married at First Sight... hebben we het nu over een leeftijdsverschil van 6 of 7 jaar. Ja, waarbij maar dames... die gast had nog niet eens haar, vertelden jullie. Hij was kaal, ja. Ja, nou, die van mij die heeft een partij haar. Daar kan Bonobo niet tegenop. Maar ja, dat vind ik echt geweldig. Qua haar. Ja, nou dat ook. Oh. maar jij bent ouder dus, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, ik ben ouder, ja. Maar ik ben er heel jong van geest. Dat begrijpen jullie ook wel. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 62. Oh, maar zo klinkt je niet. Nee, ik denk dat je bent 40 of zo. Ja, en hij is 28. Ja, zou ook leuk zijn geweest. Ja. Nee. Maar voor hem, vond hij het ingewikkeld om met een oudere vrouw een relatie aan te gaan? Nee, hij zei van niet. En hij heeft er nog steeds geen problemen mee, lijkt mij. Nee, ja, dat weet ik niet. Het is... ja, het is mooi. Nou, we zien elkaar niet iedere dag en we gaan ook niet samenwonen. Dat hoeft ook helemaal niet. Zeker niet op mijn leeftijd. Dan heb je dat allemaal een beetje gehad. Ja, nou. Oh, dat is ook weer. Ja, wat zijn jullie hobby's? Nou, samen leuke dingen doen. Ja, lekker. Maar hebben jullie nou, zijn jullie, laat maar zeggen, exclusief voor elkaar? Of is het ook een beetje van, nou... Nee, geen open relatie. Nee, dat doe ik niet aan. Nee. Okay. We zijn wel een peper- en zoutstilletje. En we doen lekker festivalletjes en weekendjes bij elkaar. En dan kwam hij is Persian. Dus hij kan waanzinnig lekker koken. En het is gewoon gezellig. Ja, ja we gaan niet moeilijk doen. Mag ik vragen hoe die heet? Amir. Ah, en dan komt hij uit... Iran, wat ik zei. Oh, ja. Ja, ik zit hier ondertussen naar de filmpjes te kijken. Want die staan natuurlijk gewoon nog online van Lang Leven Liefde. Maar het is ook wel... Hij heeft op een gegeven moment allemaal bloemen in dat huis gelegd. Van rozen voor jou. Het is echt een romanticus. Of bloemist. En hij ging ook lekker voor me koken daar. Oh. Nee, het was echt heel... En we hebben buiten geslapen, want ik denk... Ja, ik ga niet in zo'n bed waar iedereen in ligt knorren. Ik neem mijn eigen bed mee, we gaan buiten slapen. Oh ja. Dus dat hebben we toen gedaan. Nou, ik vind het mooi dat jullie elkaar op deze manier ontmoeten hebben. En die 14 jaar, het leeftijdsverschil, het kan dus wel. Het hoeft geen onderdeel te zijn, of geen rol te spelen erin. Nee, maar ja, weet je, er zijn natuurlijk ook mensen van mijn leeftijd... die ze zien eigenlijk al met van die steunkousen... Gaan ze met de caravan naar Italië. Gaan ze al ver. Er zijn ook mensen die komen niet verder dan Schijndel. maar dat is toch zo? Ja. Kijk, ik heb 20 jaar in Afrika gewoond. Oh, ook dus nog. Ik hou nog... Ja, ook nog. Ik hou wel van een avontuurtje. Ja. Dus wat mij betreft... Geen steunkousen. Nee, vooral doorgaan. Ja. Op blote voeten. Kijk. Dan. Ja. Arine, mag ik jou ongelooflijk veel succes en plezier wensen... nog met jouw grote liefde Amir. En, leuk. Doe hem de groeten van ons. Ga ik zeker doen. Maak er een heerlijke dag van. Leuk dat je ons even belde. Ciao. Arine kwam haar liefde dus tegen bij het programma Lang Leven de Liefde. 14 jaar verschil, niks aan de hand. Fijn dat het kan. Het leven. Zo zie je maar. Inmiddels 7:07 en Elton John is dit. I'm Still Standing. You just fade away.